bazongi si yo lokolo zalaka kozanga ki respect na bakulutu tika bakokolo yo naloba liloba ya mabe na kanda monoko na ngai epusaka mabe epesi yo bututu na nzoto babengi kandoki lelo mwana balakisa mosapi na pake esukaka se likama esiasa batutaka tolo te o esukaka se matongi batuta mpe mingi balemba o esukaka se masolo boloko epai lopitalo soki pesi metiele tembe suki wapi mama e omeki mosindo na mosapi pamba oleki ye tala babise olibana bakonsetuluki esili makila yo povedete ya basi ya bato lelo tosuki boni naloba liloba ya mabe na minwi monoko na ngai epusaka mabe epesi yo botutu na nzoto yaka na sukola yo ozali kotuna malchance likambo lezali na ntina ye sapate komi nde kotengama okomi kwitikwiti ye voitura kompani babotola ye mo ndenge tobetaki okomi nde bisengasenga yaka kosenga palado ye bazongisi yo lokolo zalaka kozangaki respect na bakulutu tika bakokolo yo naloba liloba ya mabe na kanda monoko na ngai epusaka mabe epesi yo botutu na nzoto babengi ngandoki lelo mwana balakisa mosapi na pake esukaka se likama kisasa batutaka tolo te o esukaka se matongi batuta mpe mingi balemba o esukaka se masolo boloko epai lopitalo soki pesi metiele bakonsetuluki esili makila yo povedetre ya basi ya bato lelo tosuki boni naloba liloba ya mabe na minwi monoko na ngai epusaka mabe epesi yo botutu na nzoto yaka na sukola yo ozali kotonda malchance likambo ezali na ntina ye sapate komi nde kotengama okomi kwitikwiti ye voitura kompani babotola ye mo ndenge tobetaki okomi nde bisengasenga yaka kosenga palado ye nzela ya mosala bangaka bakonzi yo kokuta ye mama e bangaka basi ya baninga oleki ye bangaka basi ya bato mama e banga makambo makambo makobanga yo ebele ya bato babebisala bi likolo ya basi ya baninga e leki ye bangaka basi ya bato sasa moka te yo baka toli ya bakulutu bamona moi liboso mwasi ya ndeko babengaka ye semekie oyo ya noko babengaka bokilo sirtu epai nyonso yo kokende na nzela ya lisano bangaka basi ya bandeko yo kokuta ye mama e bangaka basi ya baninga oleki ye bangaka basi ya bato banga makambo makambo makobanga yo ebele ya bato babebisala bi likolo ya basi ya baninga ye leki ye bangaka basi ya bato université, ma bête li obéi na mosala, kama mi o licencié, pana lelo la pana basi ya bato, basi ya bato ba pesa kanzo toli suma, si tu e pa inyo soyo kokele na zela ya la vi banga kama tambo makambo mako banga yo, mama e, banga babi loko ya bato. Banga kabasi abato, mama e. Banga makambo makambo mato banga yo. Ebele abato mabe bisala bili kolo ya basi abaninga e.